Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie awarii po nawałnicach. Rano bez prądu było około 4000 domów. Najlepiej napisali z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki. Ósmoklasiści i gimnazjaliści poznali wyniki egzaminów na zakończenie szkoły. To będzie korzystne dla całego regionu. Prezydent w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia mówi tak o deklaracji obronnej z Amerykanami. Trwa usuwanie awarii prądu po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Rano bez energii elektrycznej było około 4000 domów. Jak poinformowała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rano najgorzej było w Małopolsce. Burze, które wczoraj przeszły nad Polską, spowodowały, że część odbiorców nie miało energii elektrycznej. W Małopolsce 1200, na Podlasiu około 950 i na Warmii i Mazurach 950. Także na dzisiaj synoptycy prognozują burze na Podkarpaciu. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 115 km na godzinę. Słabsze podmuchy będą na Lubelszczyźnie. Są też prawie najwyższe ostrzeżenia przed upałem dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tam temperatura przekroczy 30 stopni. 63% z polskiego i 45% z matematyki. To średni wynik ósmoklasistów z egzaminu, który pisali w kwietniu. W trzecich klasach gimnazjów podobnie. Z języka polskiego średnio 63% punktów, a z matematyki 43%. Dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Każdy uczeń może je sprawdzić w internecie. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć mówi, że egzaminy ósmoklasisty miały więcej zadań otwartych niż egzaminy gimnazjalisty. Zwracaliśmy uwagę na takie dwa elementy, to znaczy jeden zapisany w podstawie programowej, a więc na retorykę, i z drugiej strony też istotny element polegał na tym, żeby sprawdzać lektury. Druga różnica dotyczyła struktury, czyli kwestia zadań otwartych, i 70% zadań, jeżeli chodzi o język polski, były zadaniami otwartymi. Kopeć dodał, że egzaminy z matematyki sprawdzały m.in. kreatywność uczniów, a z języka obcego były dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej. Obecność dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce będzie korzystna dla całego regionu. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia mówi o tym prezydent Andrzej Duda. W środę w Białym Domu przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali porozumienie, zgodnie z którym do naszego kraju ma trafić 1000 dodatkowych żołnierzy USA. W Polsce mają też powstać centra szkoleniowe, logistyczne oraz amerykańskie dowództwo. To wpisuje się w strategię całego NATO dla Europy Środkowo-Wschodniej, mówił prezydent w rozmowie z naszym wysłannikiem w amerykańskim Houston. Robiliśmy to w pełnej koordynacji i współpracy z kwaterą główną Sojuszu Północnoatlantyckiego i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście takie bardzo wspólnotowe działanie, budowanie tej sfery bezpieczeństwa w naszej części Europy, ale takiego bezpieczeństwa, które nie służy przecież tylko Polsce, ale służy państwom bałtyckim. Zresztą pozytywne głosy są także i z państw bałtyckich co do tych postanowień, które ze Stanami Zjednoczonymi podpisaliśmy. A przypomnijmy, teraz nad Wisłą jest około 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Więcej o wizycie prezydenta za oceanem piszemy na polskieradio24.pl. Inflacja wzrosła trochę szybciej niż szacowano. W maju ceny towarów i usług poszły w górę o 2,4%, licząc rok do roku. Szybki szacunek mówił natomiast o 2,3%. Z kolei porównując do poprzedniego miesiąca, w danych GUS-u odnotowano wzrost o 0,2%. Według ekspertów w najbliższych miesiącach inflacja powinna pozostać na poziomie poniżej 2,5%. Wzrost przewidywany jest dopiero w grudniu. I na koniec wracamy jeszcze do tematu przejażdżki czołgiem po Pajęcznie Włódzkiem. Mówiliśmy o tym przed godziną, teraz dochodzą szczegóły od policjantów. A przypomnijmy, mundurowi dostali wezwanie o czołgu zaparkowanym przy jednej z ulic. Jak dojechali na miejsce, to obok stał mężczyzna. Chwilę wcześniej jechał on tym czołgiem, ale jako pasażer. Policjanci zlokalizowali także w pobliżu 49-letniego właściciela pojazdu. Mężczyzna był ewidentnie nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Opowiadała Joanna Kącka z Policji w Łodzi. Kierowca noc spędził w areszcie. Pozostało tylko pytanie, jak odholować czołg. Pomógł nam były żołnierz, który ma uprawnienia do kierowania takimi pojazdami. Ostatecznie T55 na koszt właściciela trafił na strzeżony parking.

Pół Polek, pół Ukraińiec. Tatę mam Polaka, matkę mam Ukrainkę. Dokładnie. Ojciec Arkadiusz Bartoń, Polak, dokładnie. Mama Swietłana. Swietłana. I ta historia, proszę Państwa, jest fascynująca, ponieważ to nie jest tylko podróż Gleba z Ukrainy do Polski i wybór w jakimś sensie nowej ojczyzny. To jest także podróż przez świat wartości, przez to, co jest ważne w pana życiu, prawda? Co dzisiaj się okazuje być w jakimś sensie oczywiste, a co jeszcze kilkanaście lat temu było bardzo głęboko skrywane w duszy. Jak pan się czuje w Polsce? Jest wszystko okej? Poproszę nie mówić do mnie na pan, jestem Gleb, po prostu na ty. Bardzo chętnie, Gleb, ja jestem Michał. Bardzo mi miło. Jesteśmy oczywiście z różnych pokoleń, ale jest fajnie, kiedy możemy sobie mówić na ty, bo to skraca nasz dystans, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Muszę pochwalić twój polski, bo przecież ty nie jesteś długo w Polsce, raptem 4-5 lat. No dokładnie 4 lata jestem w Polsce. I te 4 lata to jest taki bardzo dla ciebie intensywny czas tutaj w Polsce. Nauczyłeś się języka, znalazłeś pracę w swoim zawodzie, jesteś spawaczem, odkryłeś swoją tożsamość, można by powiedzieć, także seksualną, i znalazłeś ludzi, z którymi lubisz być. W twoim życiu akurat taka zasada, że trzeba być w grupie, trzeba być wśród swoich, no była bardzo, ale to bardzo ważna tam na Ukrainie, bo to był bardzo taki brutalny czas, te lata 90. i początek XXI wieku. Sami wiemy, co się na Ukrainie działo. Będę chciał cię poprosić o wspomnienia tamtego trudnego czasu, bo my mało wiemy o Ukrainie. To jest kraj i naród nam w jakimś sensie bliski bardzo, ale z którym, jak wiesz, historycznie, no działo się mnóstwo także niedobrych rzeczy. Czasami jest tak, że ktoś cię atakuje za to, że jesteś Ukraińcem? Nieraz się zdarzało, ale im to się nie udało. No bo ty jesteś taki chłopak, który szybko bierze się do bitki, co? Miałeś kłopoty, byłeś karany nawet za takie bójki. No to to wyglądało jak? Albo ja, albo mnie. I tu wybór nie za bardzo wielki. I to nawet jak podczas sądu ja mówiłem, że to był napad na mnie, to sąd nie wziął do uwagi. To przypisał to bójkę, to znaczy byliśmy wszyscy ze wszystkimi. Mhm, to nie było tak, że napad i obrona. A to był taki atak na tle właśnie narodowościowym? Narodowościowym, tak. Czyli byłeś atakowany przez tak zwanych naszych narodowców. No narodowcy, takie bardzo prawe takie ludzie. No. No tak. Ale dawałeś sobie radę, jak mówisz, tyle że trzeba ponieść karę za takie bójki. No troszeczkę przesadziłem w tej bójce, no i dlatego poniosłem karę. Ale nie byłeś aresztowany? Nie, byłem. Dostałeś inny rodzaj kary. To znaczy najpierw dostałem odróbki, później dostałem potrącenia z wynagrodzenia. Miałem dobrego prawnika, który to wszystko tak mnie załatwił. Ale to jest jakieś dla ciebie doświadczenie na przyszłość, żeby za wszelką cenę unikać agresji? Czy wręcz przeciwnie? Dla mnie szczerze, bo to godzina prawdy. Dla mnie to doświadczenie, żeby mnie nie łapali następnego razu. Bo są tacy ludzie, narodowcy, i nieraz się wkręcam, kiedy widzę, że jakiś taki, jak na siebie mówi, polski patriota się rzuca na obcokrajowca. Może to być Pakistańczyk, Syryjczyk. Ja to nie będę szedł obok, ja to się wtrącę na stronie właśnie pokrzywdzonego. No. I to jak on sam sobie nie da rady, no to jemu pomogę. A, będziesz reagował. Jasne, no. Ty zresztą bardzo pięknie mówisz o takich zasadach, które tam w Czerkasach obowiązywały, kiedy byłeś chuliganem, czy nawet bandytą, bo uczciwie mówisz, że był taki czas, kiedy zajmowałeś się bandyterką. Tak, było kiedyś. Było tak kiedyś. Bardzo dawno. To były akurat takie początki 2000-tych. Posiągę tam 2003, tak. 2004. Gleb, to spróbujmy wobec tego popatrzeć na twoje życie. Jak mówisz, tata Arkadiusz Bartoń pojechał jako handlowiec na Ukrainę i tam spotkał twoją piękną matkę Swietłanę. Zaiskrzyło, pokochali się, urodził się Gleb, tylko ojciec długo nie wytrzymał na Ukrainie. No to on mnie ostatnio wiedział do naszego spotkania tu już, to znaczy nie w Polsce, tylko w Ukrainie, kiedy matka była w 6 miesiącu ciąży. To wtedy tata widział mnie ostatnio. Jeszcze się nie widział, mógł tylko dotknąć brzucha mamy. No tak. I po prostu wrócił do Polski i już zapomniał. No i nie stało go, zaginął gdzieś. No. Zaginął, później się okazało, że był w więzieniu. No tak. Przez wiele lat. I później go po raz pierwszy zobaczyłem, kiedy miałem 13 lat. Przyjechał na Ukrainę, to znaczy matka jego przywiozła. I wtedy go spotkałem po raz pierwszy, ale też chyba długo na Ukrainie on wtedy nie był. Wrócił do Polski i nie było go jeszcze następne 10 lat. Zatem wychowywała cię mama i babcia. Mama Swietłana, babcia Galina. No taka rodzina jednopłciowa. byłem wychowany przez matkę i babcię. I z mamą się kłóciłeś często? Bo byłem buntarem zawsze. Nawet w szkole, tam w podstawówce na mnie mówili, że młody Che Guevara. Bo zawsze byłem za sprawiedliwość. Gdzie coś, ja zawsze pierwszy, kto powie swoje fe na jakiś temat. I to zawsze się kłóciłem, że nawet powiedzenia to, jak w Polsce takie na Ukrainie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Ja chciałem udowodnić, że nie, ja mam głos. I będę miał. Mam swoje zdanie, które mnie nikt nie narzuci. No i jakie to było zdanie? Za co chciałeś walczyć? Za jakie wartości? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Sprawiedliwość. Że nie ma tak, nie ma podwójnych standardów. Nie ma tak, że ty starszy, ty masz więcej praw. Nie. Mamy jednakowe. Jakaś niesprawiedliwość w szkole wobec uczniów, albo... No to robiłem taki malutki majdan w szkole, zbierałem ludzi, szliśmy do dyrektora, zbieraliśmy też nauczycieli, walczyliśmy o swoje prawa, no. To było zawsze tak. Użyłeś takiego słowa buntar. Buntar, no bo tak mówili, no. Buntownik. Zawsze. No to jest dość odważna postawa, bo za to można czasami dostać zdrowo po głowie. Ciebie wychowywały dwie kobiety zatem, mama i babcia, no ale też ulica. Ty jesteś chłopak ulicy z Czerkasów, strasznego miasta. To kiedyś tutaj opowiadała w tej audycji Marina Julia, że Czerkasy to jest miasto, w którym powietrze jest po prostu jednym wielkim chemicznym pyłem. No i ja akurat mieszkam na tej dzielnicy, gdzie są te fabryki chemiczne, gdzie jak idzie deszcz, to lepiej na ulicy nie wychodzić, ponieważ cała odzież będzie w takich żółtych kropkach. Chemiczne opady takie, no. Ale Czerkasy to jest moje miasto. Tam mogę oddychać całą piersią. Tam, gdzie wyrosłem, byłem wychowany, gdzie już znam każdy podwórko, każdy zakręt. Prowadziłeś już dość wcześnie takie podwójne życie, przynajmniej można by powiedzieć, bo starałeś się wyrabiać w szkole. Mówisz, że szkoła to była ważna sprawa. I dla mnie ona była bardzo łatwa. To, co nauczyciele opowiadali w szkole, przynosili jakieś zdania uczniom, mnie to było nieciekawe. Mnie dosadnie było po prostu przeczytać ten artykuł, jakiś temat z książki i mogłem po prostu już dalej na bieżąco to wszystko, to znaczy napisać, nie? Dla mnie to nie było ciekawe bardzo. Ale nie miałeś problemu ze zdawaniem egzaminów? Nie miałem. Ze zdaniem z jednej do drugiej klasy? Nie miałem nigdy. I było tak, że mogłem nie chodzić tam tydzień, dwa tygodnie do szkoły, ale później jak sprawdzali poziom moich znań, to zawsze byłem na pewnym poziomie. To nie byłem taki najlepszy uczeń, ale taka średnia półka, że ja się trzymałem. Ja się trzymałem, nie było tego dostać. Tak, wiedziałeś, że trzeba z jednej klasy do drugiej przechodzić i trzeba... Że ja muszę tam napisać to. Ja po prostu tak tydzień życia swojego oddałem na to, zamknąłem się w domu, wszystko to napisałem, wszystko to się nauczyłem, przyszedłem do szkoły, napisałem i poszedłem do następnej klasy. Tak jest i chodziłeś do szkoły punktualnie, w marynareczce, w czystej koszuli... Czyli Gleb, bardzo porządny uczeń. No tak. No, ale miałeś też drugą twarz. To była ulica. Opowiedz o tym, co tam się działo w tych Czerkasach, jak już byłeś takim nastolatkiem. No ulica to akurat tych czasów, kiedy ja tam byłem, to taka ulica, która nie miała jeszcze telefonów komórkowych. I taki telefon komórkowy to był najmłodszy członek jakiejkolwiek bandy. Tak jak kiedyś pilot od telewizora to był najmniejszy członek rodziny. No tak u nas to tak samo było. Byłem wychowany przez ulicę. Mieliśmy swoje zasady. Mieliśmy swoje tereny, mieliśmy swój sztab. Od razu, żebyśmy zrozumieli, to był układ polegający na tym, że w każdej dzielnicy funkcjonowały takie młodzieżowe bandy, gangi. Tak. Które odpowiadały za swój teren. Tak. I to raz na jakiś czas spotykaliśmy się, to znaczy członki od każdej bandy, to taki kongres, spotykaliśmy się na terytorium neutralnym i tam chcieliśmy pozałatwiać wszystko, z czym nie mogliśmy się dogadać. To znaczy tereny, gdzie jakie podziały, jakieś krzywdy, komu co robiło, ponieważ te już starsze członki, oni pomiędzy sobą mieliśmy taki dobry kontakt, nie? Ale te młodzi chłopaki to zawsze latali po całym mieście i rozrabiali różni kaszany, no. Tak. I to nieraz trzeba było po prostu za nich wszystko to powyjaśniać. I posprzątać. Bo to mogło źle się skończyć później. Przemocy było dużo. Czym wyście się zajmowali? Na czym polegała ta chuliganerka? Bandyterka, takie, po naszemu to było gopstop. To znaczy, jak mówili kiedyś o naszym byłym prezydencie, czapki zdejmować. Nie kradliśmy, to znaczy tak, u ludzi starszych. Nie wyrywaliśmy torebki, jakieś kobiet. Nie, nigdy. Tylko dorosły mężczyzna może być taki potencjalny ofiarą. I to wszystko było tak, że nam później policja nie może nic zarzucić o to, że my go okradliśmy. To wszystko robiliśmy tak, żeby on sam to oddał. Aha, wiesz co, to cwana metoda. To znaczy tak jego wybajerować, tak z nim porozmawiać, żeby on zrozumiał, że to jest najlepsze rozwiązanie pewnej sytuacji. oddać pieniądze. Tak. Albo zegarek. No, z zegarkiem to później można jeszcze problem mieć. Rozumiem. Obowiązywały zasady. Nie atakujemy kobiet? Nie. Nie atakujemy dzieci? Nie, nigdy. Nigdy? Starsze panie torebki nie wyrywać nigdy. I nawet jak na naszej dzielnicy już były takie przypadki, to że u kobiet wyrywają torebki, no to nie, tak nie może być. Ten człowiek będzie później karany. Przez swoich. I to przez jakiś czas znajdowaliśmy tego gościa i to torebki wracali do właścicieli. Nie może być tak, żeby na naszej dzielnicy coś podobnego się działo, bo wszyscy będą myśleli na nas, że to my robiliśmy. A nie można rozrabiać tam, gdzie ty mieszkasz. Wiesz co, to brzmi trochę tak, jakbyś kreował siebie na takiego Robin Hooda, że sprawiedliwy, że masz zasady i że zabieracie pieniądze tylko bogatym. Nie do końca chce mi się w to wierzyć. Wydaje mi się, że tam trochę musiało być też takiej zwykłej, brutalnej przemocy i wzajemnego atakowania się między tymi gangami. Nieraz się zdarzało. Mieliśmy takie parę dzielnic, które nie kontaktowali się ni z kim, u nich żadnych zasad i po prostu nieraz jak idziesz przez ich dzielnicę, bo musisz tam przyjść na przykład w swoich sprawach, no to, jak to się mówi, mógł i lep spadnąć. Po prostu mogli napaść, pobić, a jeszcze jak ktoś siebie pozna, że ty nie jesteś z tej dzielnicy, tylko jesteś z tamtej, to mogło źle się skończyć, naprawdę. No tak, tak jak u nas w Polsce na przykład porachunki między kibicami poszczególnych klubów w mieście. Wiesz, co się dzieje w Łodzi, w Krakowie. Wracajmy, Gleb, do Czerkasów. Początek XXI wieku. Szkołę kończysz. Bez problemu, jak mówiłeś. Bez problemu. I wybierasz zawodówkę. Bardzo ja chciałem pracować z pawaczem. Bardzo mi się podobało pracować ze stalą. To łączyć, to po prostu odczuwasz jakąś taką moc, że ty możesz połączyć coś takiego, co nie można połączyć. No, tak. To jakoś... Pokazywałeś mi zresztą zdjęcia takich pięknych dzieł sztuki, które tworzysz, bo w tobie jest taka dusza artysty z pawacza. No robiłem takie po prostu, ale szef o tym nie wie. Kiedy jeszcze pracowałem na warsztacie w zeszłej pracy, szef tylko wyjeżdżał za bramę, ja od razu dostałem tam spawarkę, tyga, i spałem z nierdzewki takie drzewko, figurki różnie. Ze złomu to robiłem, tak, no ze złomu. Tak. No może to kiedyś będzie warto pokazać światu takie twoje dzieła. Kiedy masz już te 20 lat w Czerkasach, no trzeba jakoś żyć, prawda? To już jest się za starym na to, żeby ganiać się po ulicach z kumplami i namawiać, jak mówiłeś, w sposób łagodny kogoś, żeby oddał wam kasę. Szybko znalazłeś pracę? Tak, w swoim zawodzie bardzo szybko znalazłem taką. Już miałem stałą pracę, gdzie chodziłem codziennie, ale też miałem czas, żeby spotkać się z kolegami, polatać w koszykówkę, jakieś tam piwko po pracy wypić. Zawsze miałem na to czas, ale już miałem taką starą robotę, stałą robotę i troszeczkę odchodziłem od tego wszystkiego. Już z chłopakami, z którymi wyrosłem, zrozumieliśmy to, że na ulicy nie można zrobić sobie jakąś przyszłość. I wiedzieliśmy to, że można sobie zrobić przyszłość na przykład w kierunku politycznym. Ponieważ żeby mieć jakiś biznes, jakąś swoją sprawę, to trzeba coś wchłożyć. Żeby coś wchłożyć, trzeba coś mieć. A żeby coś mieć, to trzeba ukraść. Ale takimi tam po 20 zł, po 50 zł kraść, to źle się skończy. Dlatego zdecydowaliśmy pójść do polityki. I to miałem 18 lat, kiedy dostaliśmy z chłopakami swoją pierwszą legitymację partyjną. To była partia komunistyczna. Wow, dlaczego akurat do komunistów poszliście? Oni byli bardziej popularni w naszym regionie. I to i mieliśmy takich znajomych radnych miasta, akurat do tej partii, że mogliśmy tam koło nich gdzieś tam, coś tam. I rozumieliśmy, że to w dobrym kierunku idziemy, no. A dlaczego mówisz w liczbie mnogiej? Was było kilku? Tak, tak. To przecież nie byłem ja jeden. Nas była tam cała banda. Ktoś poszedł, ktoś nie poszedł. Ktoś poszedł do innej partii. Ktoś poszedł jeszcze do czegoś. Tam w komunistycznej partii, tam w drugiej partii, w trzeciej partii, w czwartej partii. Wszystkich swoich chłopaków. To mogliśmy tam pomiędzy sobą już pozałatwiać jakieś pewnie rzeczy. I mieć kontakt dobry pomiędzy partiami politycznymi. Pasjonujące to, co mówisz, bo to w ogóle jest tak odmienne od tego, co jest w Polsce. Chociaż w momencie, kiedy pamiętam zaraz po przemianie, po 89 roku, rzeczywiście też młodzi ludzie naraz zainteresowali się polityką. Ale to, co ty mówisz, że z takiej bandy, z Czerkasów naraz chłopaki mówią, to musimy iść do polityki, bo się dzieje coś ciekawego w naszym kraju, bo się zmieniło. To już było po Majdanie, prawda? Nie, to było jeszcze przed Majdanem. Jeszcze przed Majdanem. To przed Majdanem. Opowiesz nam o tym za chwilę, bo ciekawe, w jaką stronę to poszło. Zagrajmy pierwszą piosenkę i tutaj bardzo ci dziękuję za to, że wybierasz ukraiński zespół, który się nazywa Okean Elzy, czyli Ocean Elzy. Co tak. To za zespół? To taki ukraiński, bardzo popularny zespół. Prawidłowy ukraiński. Prawidłowy ukraiński, popularny. I tytuł utworu Na niebie. Na niebie, tak. Na niebie po ukraińsku. Posłuchajmy. Dziś w Godzinie Prawdy Gleb Bartoń, który jest Ukraińcem, ale ma pobyt stały w Polsce. Tak jak ładnie powiedziałeś, czujesz się w połowie już Polakiem, w połowie Ukraińcem. Na razie, proszę Państwa, jesteśmy jeszcze w Czerkasach, ukraińskim mieście. Ile ludzi mieszka w Czerkasach? Powiedz nam mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, co to za miasto. 350-400 tysięcy. Czyli duże ukraińskie miasto. W jakim rejonie? Jak daleko od Kijowa? To jest Ukraina Centralna. 180 km od Kijowa w dół po rzece. Tak, miasto typowo przemysłowe. Tak, takie, no. Ale kiedyś go chcieli zrobić takim bardziej turystycznym, ale tym się nie udało. I, bo tam połączyć turyzm i fabryki przemysłowe, chemiczne, no to zły pomysł był. W 2010 roku masz już około 20 lat. I jak mówisz, koniec tej chuliganerki, musisz coś zrobić ciekawszego w swoim życiu. Pociąga was polityka. Razem z kolegami postanowicie pójść do partii komunistycznej. Co z naszego tu punktu widzenia jest, wiesz, zadziwiające, bo przecież trudno powiedzieć, żebyś ty był wyznawcą komunizmu, prawda? Mów szczerze. Szczerze mówiąc, przeczytałem i Marksa, czytałem i Stalina. Starałem się przeczytać. Stalin mi poszedł bardzo źle. Ale przeczytałem Marksa i zrozumiałem to, że większość takich światowych ekonomii, gospodarek właśnie idzie w kierunku Marksa. I nawet gospodarka Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej to była rozwijana wyłącznie po Marksu. To tak zauważyłem. No. Mhm. Czyli gdzieś tam idea wydawała ci się atrakcyjna? Czyli nie było to wbrew tobie, że poszedłeś do komunistów? Nie, no nie było. Nie było? Nie. Ja nigdy nie byłem takim ukraińskim narodowcem, który krzycze Ukraina tylko dla Ukraińców. Nigdy my takimi nie byli. No, tylko żeby człowiek obcokrajowiec miał szacunek do ciebie, do twojej kultury, dla twoich obyczajów i tego starczy. Nawet jak on obcokrajowiec, aby się zachowywał. Skąd ty takie wartości wziąłeś? Czy to mama ci z babcią dała? Bo często podkreślasz, mówisz o sprawiedliwości, mówisz o tolerancji, mówisz o poszanowaniu. To są bardzo piękne wartości. Mnie to zawsze matka mówiła. Mówi, Glebczyk, ludzie się nie dzielą na czarnych, białych, krasnych, Chińczyków. Tylko na dobrych i złych. I to tylko. I którym ty chciałeś zawsze być? No dobrym. Dobrym. Dobrym, zawsze. No każdy chce, no. Nie, no ale jak spojrzysz, Gleb, ale uczciwie, trochę zła narobiłeś tam w tych Czerkasach, bo i były bójki, i były kradzieże, i było podpalenie klubu gejowskiego. No było. Dlaczego to zrobiłeś? To chyba bardziej był taki atak na samego siebie. To, jak mówiłem wcześniej, mieliśmy taki kongres raz na jakiś czas, że od każdej bandy parę członków spotykaliśmy się na terenie neutralnym z jakimś browarkiem, z jakimś tam. I to właśnie było jeden takich z tematów, że troszeczkę gejosa w naszym mieście jest za dużo, że trzeba coś z tym robić. Ale wiedzieliśmy, że mamy jeden taki klub i zdecydowaliśmy przyjść do nich w goście, nie? No i podczas tego wszystkiego to był on podpalony. Dołożyłeś do tego swoją rękę? No bezpośrednio. No. Ale wtedy nikomu nie było. Drzwi nie blokowaliśmy, chłopaki powyskakiwali, no od razu ich spotykali na ulicy. To no znaczy, ale jakby strony. Na to nie patrzeć, to jest to dość brutalne, co zrobiliście, a jak sam mówisz, zrobiłeś to także przeciwko sobie. Dlaczego? Nie mogłem siebie zaakceptować. Czułeś, że z twoją orientacją coś jest nie tak? Tak, odczułem to zawsze odczułem. Jeszcze od tamtego czasu, jak tam miałem 11 lat, już wiedziałem, że coś tu nie hala, coś tu nie gra. Już wiedziałem, że... Ale jak ja jestem w bandzie, wśród chłopaków, to u mnie zawsze była najpiękniejsza kobieta, u mnie zawsze, obok mnie zawsze laski jakieś. No bo tak trzeba było. Tak. Jak zawsze mówiłem, dlaczego pies biega za kotem? No ponieważ kot od niego ucieka. Tak to i ja. Dlaczego ja biegam za kobietami? Bo oni nie zwracali na mnie uwagi. Tylko już zaczynali zwracać na mnie uwagę, ja troszeczkę się cofałem, że przepraszam, do widzenia. I dla chłopaków, że ja zwracam uwagę na kobiet, ale przy tym wszystkim u mnie tak związku i nie ma. No i tak to wszystko się działo. Ale nawet jak z kobietą już tam byliśmy gdzieś w domu, albo tam w łóżku już, to mówiłem do niej. A u mnie w tym łóżku dziadek umarł. I od razu kobieta już sama się cofała, że... Rozumiem, czyli tak naprawdę byłeś blisko z kobietami, ale bardzo czułeś, blisko. Że to nie jest dla ciebie twój świat erotyczny. Mhm. I nie dopuszczałeś do żadnych bliższych sytuacji. Nieraz się zdarzało, ale to trzeba było tak dobrze się napić. Odlecieć żeby... troszkę, tak. Się napić, żeby po prostu to... Tak. Rozumiem. A z mamą rozmawiałeś o tym trochę? Nie. Jak to jest z tobą? Nigdy. Nigdy. To nie tak dawno matce powiedziałem. Plakała matka, plakała, ale przyjęła. Ty miałeś, myślę, ogromny problem, żeby samemu sobie powiedzieć, że nie jesteś heteroseksualny. Tak, dla mnie to był bardzo, bardzo wielki problem powiedzieć dla siebie, że nie jestem osobą heteronormatywną. Jak nawet koledzy tutaj, jakich mam w Polsce, to znaczy geje, to mnie mówią, ale ty na geje nie wyglądasz. Mówię, a jak ja muszę wyglądać? No nie wiem... Wygląd to jest w tym momencie zupełnie drugorzędna sprawa, oczywiście. Ale trudno było siebie przyjąć. Naprawdę trudno. Ja tak myślałem, że niech to będzie jak astma u dzieciaka. Że z wiekiem to przyjdzie. To minie po prostu. Ja też miałem kobiet, starałem się tak bliżej do kobiet i myślałem, że to po prostu odejdzie ode mnie. Przeminie. No, przeminie w sobie. No. I rzuciłeś się w ten świat polityki, prawda? Miałeś dobrą robotę, zarabiałeś już pieniądze, ale zacząłeś dość mocno od tego 2012 roku działać. 12, 13, tak. No. Co robiłeś w tej partii komunistycznej i jak się dostałeś do Rady Miasta? No to pierwsze swoje wybory ja przegrałem, kiedy szedłem od partii komunistycznej. Zabrakło mi tam bardzo mało głosów. Jeździliśmy, robiliśmy jakieś protesty, mityng, różne wydarzenia, ale później odszedłem od partii komunistycznej i poszedłem do innej partii. Wyście generalnie występowali przeciwko Janukowyczowi, tak? Który jeszcze wtedy był u władzy. To znaczy partia komunistyczna jak ze swoją ideologią to popierała Janukowicza. Tak. Ale to nie każdy jego popierał. To był po prostu taki kierunek partii. I tam się kłócili nawet wśród swoich, ponieważ jedni mieli jedno zdanie, drugi drugie zdanie. I dlatego ja wtedy odszedłem od partii komunistycznej, ponieważ ja Janukowicza nie popierałem. I poszedłem do następnej partii, gdzie już mnie znali, już byłem taki troszeczkę znany, gdzie miałem też kolegów. Jaka to partia? Batkiewczyna. To Julii Tymoszenko. Aha, czyli poszedłeś do partii Julii Tymoszenko. Tak. I już po Majdanie od nią startowałem właśnie do Rady Miasta. A jak był Majdan w Kijowie, ciągnęło cię? Pojechałeś do Kijowa? A my z chłopakami odpalaliśmy zawsze nawet w noc internet, telewizor, żeby patrzeć, co się dzieje w Kijowie. Robiliśmy protesty w Czerkasach, robiliśmy zbiórki w Czerkasach. Zaangażowaliśmy tak bezpośrednio. Już widzieliśmy, że tutaj i teraz się zmienia Ukraina. I musimy wziąć w tym udział. Żeby nie stać z boku, oczywiście. No to nie można. Nawet w prasie, jak prosiłem jako spawać, to jak byli taki najgorętszy, taki gorący moment w Czerkasach, to nas prasy puścili wcześniej, żeby do domu dojechali. Bo wtedy strasznie się działo. I to baliście, że będą strzelać? Strzelali. Strzelali też w Czerkasach? I to nawet ten chłopak, z którym pojechałem wtedy do Rady Miasta, tam gdzie był taki protest w Czerkasach, to dostał wtedy dwie kuli i do dzisiaj ma niepełnosprawność. I my wtedy po pracy, kiedy nas puścili, ktoś pojechał do domu, a my jakie do domu? Nie, nie, nie. I tam. I na samy przód. I to właśnie wtedy kolega dostał strzał. Dostał te dwie kule. Dwie kule. Abyście poszli na barykadę, jaka była w Czerkasach. No my poszliśmy już, to nie na barykadę, to wtedy braliśmy taki urząd województwa, to znaczy obwodowy. Nie Rady Miasta, tylko województwa, tam obok. Opanowaliście ten budynek? Tak. Trudno było, wtedy walczyliśmy do samej nocy, ale wzięliśmy. Wtedy jeszcze na jedną kobietę policjant rzucił ten kwiatek z góry, taki w wazonie, uderzył kobietę w głowę i wtedy robiliśmy jeszcze zbiórkę pieniędzy, robiliśmy zbiórkę krwi dla tej kobiety, ale przeżyła, dobrze jest. Teraz ostatnio to czytałem o niej, to nawet nie ma niepełnosprawności. Już jest zdrowa kobieta. I to wtedy po tym jeszcze z chłopakami rozmawialiśmy, że trzeba jechać do Kijowa. Już widzimy, że coś tam się zaczyna. I tak widzieliśmy w telewizji, że romantyka, muzyka, romantyka, to wszystko się pali, wszyscy brudnie, tam romantyka, stoją przeciwko policji. I przyjechaliśmy akurat 18 lutego, wtedy, kiedy się zaczęli rozstrzały Majdanu. No to troszeczkę się różniło od tego, co widzieliśmy w telewizji. To było strasznie. No tak, bo wyście jechali niby na takie święto demokracji, wolności, na radość. Taka romantyka, już rewolucja. Majdan. No. Po czym przyjeżdżacie, a giną ludzie na ulicy. To było strasznie. I byłeś wtedy tam? No akurat ten okres czasu byłem. Jeszcze nie mogliśmy do Kijowa wjechać, bo Kijów był zamknięty. Później nie mogliśmy trafić na Majdan, bo tam każdego sprawdzali, się bali, że ktoś obcy tam przyjdzie. No, daliśmy radę. Daliście radę? No. Byliśmy tam niedługo, ale tego nam starczyło. Wróciliście do Czerkas z taką misją, że trzeba działać. Z taką nienawiścią. Z nienawiścią do władzy. Z nienawiścią, no. Że akurat w ten moment już się skończyło. Już na miejscu nie będę siedział. Już na pewno. I po Majdanie, wtedy parlament, jak to rozpuścili, były rozwiązane Rady Miast, Rady Województw, to znaczy takie sejmiki, no. No w jakim sensie działa się rewolucja? Zmieniała się Ukraina? Po prostu wszystkich naraz. Wszystko? Ale też przyszli nowe twarze, ale i stare też przyszli. I właśnie ja byłem jednym z takich z młodych twarzy, które wpadły do Rady Miasta. Ale za parę miesięcy już zrozumiałem, że tam nic się nie zmieniło. Ale do Rady Miasta dostałeś się z wyborów? Tak. Po prostu wystartowałeś z partii Julii Tymoszenko? Tak. I dostałeś tyle głosów, że jesteś radnym. No to znaczy, szedłem od partii, ale byłem taki majorytasik. To znaczy głosowali, poszedłem nie po liście, tylko bezpośrednio na mnie głosowali. Bo mnie troszeczkę znali tam i babci, i dziadki na dzielnicy. I my mieliśmy akurat ten swój okrąg. Okręg wyborczy, okręg, w którym byłeś znanym chłopakiem. No znany od dzieciaka jeszcze. No tak, mieli do ciebie zaufanie i wybrali ciebie. Tak. No i co, jakie to było dla ciebie, jakie to miało dla ciebie znaczenie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, no przyjemnie było. Ale trzeba było z emerytami się witać codziennie. Jak idę do pracy, trzeba było z nimi się witać. bo od razu powiedzą, a to teraz krony sobie założył na głowę, bo u nas nawet radne miasta to nie tak jak tutaj w Warszawie, że sobie idzie spacerkiem. U nas to od razu tam takie króli się robią, takie wielkie pany. Aha, my to nazywamy, że komuś woda sodowa uderza do głowy. A no to widocznie. A ja to sobie autobusem jeździłem do pracy, pracowałem jako spawacz. Jeździłem też, jak mieliśmy posiedzenie, jeździłem do Rady Miasta, w pracy wszyscy widzieli, babci widzieli. Nie było, ja nawet prawa jazdy nie mam, żeby samochód sobie jakiś mieć. To najwięcej to mogłem taryfą pojechać gdzieś. Ale poczułeś, że masz władzę w ręku, że jako Rada Miasta decydujecie o czymś? Ale nie, akurat władzy nie uczyłem. Odwrotnie. Ja zrozumiałem to, że walczyłem po wyborach i znowu muszę walczyć. To z tymi samymi, bo przyszło stare twarze. Dużo starych twarzy przyszło do Rady Miasta. I to było tak, że sprzedać kawałek plaży, taki najbardziej taki, co mnie się zapomniało. Jak przyszedł jakiś pan i mówi, ja potrzebuję kawałku plaży. Bez nad waszą rzeką. No tak. I wszyscy, kto głosuje za to, żeby on dostał, dzielą pieniędzy pomiędzy sobą. Korupcja. Korupcja. I w ten akurat okres czasu ze mną się skontaktował tata. Na Facebooku mnie znalazł i zaprosił mnie do Polski. No i akurat tutaj u mnie ręce opadają, ponieważ po Majdanie nic się nie zmieniło. Jesteś sfrustrowany i rozczarowany. No, troszeczkę tak było nieprzyjemnie. To, że po Majdanie, jak zaczniesz mówić coś przeciwko tym, którzy przyszli, nowy ludzie do władzy, to jesteś agentem Rosji, jesteś przeciwko demokracji, jesteś jakimś tam agentem. To i do dzisiaj tak się dzieje. Wszędzie tak jest. No. Ojciec cię zatem zaprasza i ty mówisz, no okej, pojadę, zobaczę, jak wygląda Polska. Ja już wiedziałem, że jadę na stałe. Już tak sobie myślałem, mam tatę Polaka, już wiedziałem, że mogę tutaj dostać pobyt stały. Już sobie myślałem, jak to będę robił. Już chciałem tutaj przyjechać na stałe. 2015 rok. Tak. Prawda? Decydujesz, że jedziesz do Polski, mówisz mamie i babci. No mówię, żegnam się. Żegnasz się po ludzku. I jedziesz do naszego kraju. I tutaj tak, nie znasz języka. Z ojcem praktycznie nie wiesz, kto to jest. Bo nie miałeś z nim żadnej szansy na nawiązanie jakiejś relacji. No to bracie, masz naprawdę twarde lądowanie. Zagrajmy piosenkę, chociaż zaraz się państwo zdziwią, co zagramy, bo będziemy jeszcze rozmawiali o tym, jak to się w Polsce wszystko u ciebie stało. Dlaczego ty wybierasz André Bocelliego? Bardzo mi się podobała taka muzyka poważna. Nawet na Ukrainie ktoś coś słucha, a my z kolegami chodziliśmy do opery, do filharmonii, do teatru. Taki... Wasza banda chodziła? No, poważna muzyka, ona jest piękna, no. I to nie zależy tam, czy to jest banda, czy to jest wsiok jakiś, czy jest się ktoś. Jak to jest muzyka poważna, piękna, no to dlaczego nie? Czyli lubisz operę? Bardzo. No to będzie to dla ciebie teraz przyjemny moment, czyli Andrea Bocelli. Tak. Sempre un amabile leggiadro viso, impianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muta l'accento e di pensier. E di pensier. Misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. La donna è mobile, qual più mal vento, muta l'accento. E di pensier, e di pensier. godzinie prawdy Gleb Bartoń opowiada Państwu historię swojego krótkiego jeszcze życia, no bo to jest chłopak, który w grudniu skończysz ile lat? 28 będę miał. 28 lat skończy w grudniu, z czego ostatnie 4 lata to polski okres Gleba. Ojciec cię tutaj zaprosił, ale szybko okazało się, że ta relacja z ojcem jest nie do odbudowania, że to jest praktycznie obcy ci człowiek. No jak tatę widziałem po raz pierwszy, jak miałem 13 lat i widzę go po raz drugi, kiedy już mam 23 lata, no to chyba ja go jako ojca nie traktowałem i on mnie jako syna, no ponieważ ja jestem dorosły, on mnie nie wychowywał. To było takie bardziej koleżeńskie. Jak sobie dajesz radę bez języka? No wiadomo, że sporo Ukraińców w Polsce jest. Pewnie zacząłeś szukać jakichś bliskich sobie ludzi, żeby znaleźć pracę, żeby znaleźć kogoś, z kim możesz pogadać. No to właśnie to wszystko było przez ojca, ponieważ tata zna język rosyjski. To znaczy język rosyjski taki łamany z gramatyką polską, ale tłumaczył mi sporo rzeczy. Ja się chciałem nauczyć języka polskiego. Ja się pytałem, a co znaczy to słowo, co znaczy to, a jak powiedzieć, a co jak... Ja po prostu się pytałem i szybko się nauczyłem. Mówię, już tam przez pół roku już mogłem powiedzieć swoje zdanie, już mogłem się dogadać z pracodawcą. Znalazłeś pracę dość szybko, prawda? Bo z tym nie ma problemu. No najpierw pracowałem właśnie na zaproszenie, które mnie załatwił tata, a później sobie znalazłem pracę w swoim zawodzie jako spawacz i pracowałem. Spawacz z romantyczną duszą. No to z taką troszeczkę duszą, no romantyczną. Jak ci dzisiaj nazywają koledzy? Jaki ty jesteś spawacz? Tęczowy spawacz. Tęczowy spawacz. No tak, bo wracamy do wątku związanego z twoją tożsamością seksualną. Po przyjeździe do Polski zacząłeś wreszcie dawać sobie prawo do tego, że jesteś gejem. Ja założyłem to, że tutaj to nie jest taki problem jak u nas. No tutaj nie problem. Tutaj normalnie sobie chłopaki wychodzą z flagą tęczową. Jak patrzysz tam, na przystankach się nie chowają. Dla mnie to, kiedy byłem na Ukrainie, dla mnie to po prostu nie do pomyślenia. No po prostu... Szok. Nie do ogarnięcia. Ja sobie nie mogę tego wyobrazić, że u nas na przystanku staną chłopaki i będą się celować. Albo się przytulać. A tutaj, chociaż i mówią, że Polska nie jest tolerancyjna, tutaj na to uwagi nie zwracają. Sam nieraz widziałem, sam nieraz tak robiłem po prostu na przystanku i nikt na mnie się nie rzucił, nikt mnie uwagi nie zwrócił w ogóle, że źle się zachowuję. Jak u ciebie to było... Że wreszcie siebie zaakceptowałeś. Oj, to długi taki kierunek był, długa droga. To znaczy, poznałem tutaj chłopaków i już mi tak się wydawało, że jakieś takie chłopaki gejowate. Bo ty przecież jeszcze uważałeś, że to się skończy, że to jest jak astma u dziecka. No tak. Bo nie miałeś poczucia, że chcesz iść w tę stronę. Gdzieś to było obce tobie. Ja odwrotnie chciałem jak najdalej od tego jak wszystkiego. Jak najdalej. I tutaj rozmawiam z chłopakami, to mówię, moi koledzy, coś mi się wydaje, że jesteście jakiś tam, coś tam. O co ci chodzi? Jesteście gejami? No tak. I nie boję się. Przecież tutaj Polska, tutaj to normalnie. No coś gadka. Ja powiedziałem im wtedy, że też jestem taki nie heteronormatywny. Ani nic się nie stało. Dobra, dzisiaj idziemy do klubu. Poszliśmy do klubu, nie, najpierw była tam domówka, później do klubu. I jeszcze wtedy zrozumiałem to, że nic złego w tym nie ma. To trochę jak kamień z serca ci spadł. No ja zrozumiałem, że to normalnie, że nie jestem inny. Jestem zwykły, tylko jedynie, co mnie różni, to moja orientacja seksualna i tyle. I tyle, i aż tyle, można by powiedzieć, bo no to jednak tyle. Jest coś, z czym musiałeś się zmierzyć, w co musiałeś w sobie zaakceptować i stało się. I naraz się okazało, że możesz mieć partnera, że możesz mieć jakieś swoje normalne życie. Poznałem chłopaka, to najpierw też tak troszeczkę... Poznałem, ale jeszcze siebie troszeczkę podalę tego wszystkiego. Mhm. Ale też ten chłopak wiedział, o co mi chodzi i też tak delikatnie do mnie. Spokojnie, delikatnie, spokojnie, powoli. Delikatnie. Niezwykle ważny był kontakt z taką organizacją Ukraiński Świat, prawda? Oni tak. Mieli siedzibę na Nowym Świecie i tam od razu poczułeś, że to jest dobre miejsce, zostałeś wolontariuszem. Tak, to akurat kiedy wiza mi się skończyła, ale ja czekałem na decyzję wojewody mazowieckiego na pobyt stały. Ja nie mogłem pracować oficjalnie, ale w domu też nie chciałem siedzieć. I poszedłem tam wolontariuszem. Poznałem tam dużo ludzi, większość Ukraińców, wspanialszych ludzi, z którymi do dzisiaj mam kontakt, kolegujemy, spotykamy się, wspaniałych ludzi. Tam poznałeś żenie Klimakina? Tak, tak. Który jest, no właśnie, był dziennikarzem Polskiego Radia? Przez tą organizację, to znaczy poznałem. Poznałem naszych dyplomatów, poznałem naszych polityków, którzy tam przyjeżdżali, którzy przyjeżdżają do Polski, i to widzą tam centrum Warszawy, widzą flagi ukraińskie. Jasne, że tam przyjdą. Robiliśmy różne spotkania. Z tego, co mówisz, teraz masz fajny układ taki towarzyski, bo jesteś akceptowany przez swoich kolegów z pracy, spawaczy, czyli jesteś w takim dobrym środowisku robotniczym. Mhm. Tu masz fajne zaplecze w postaci bardzo ciekawego, twórczego środowiska ukraińskiego. Jesteś też artystą, bo pozwalasz sobie na robienie takich różnych ze stali rzeźb. Fajnie to wszystko wygląda. No i jesteś też w jakimś sensie w społeczności gejowskiej, prawda? Tak, jestem. I to ostatnio nawet jak był przemarsz tutaj narodowców, byliśmy na balkonie byłego ukraińskiego światu, to 1 maja był i śpiewaliśmy jeszcze Oda do radości do tego przemarszu, który był przeciwko Unii. Tak. I to ja wtedy jeszcze jako jedyny założę na siebie flagę tęciową i na balkonie troszeczkę powkurzałem tych ludzi, którzy tam przemarszem szli. A ty jesteś zadziora. No troszeczkę. Ja po prostu zrozumiałem ostatnim czasem to, że powiedziałem już kolegom o swojej orientacji, powiedziałem matce, powiedziałem takim najbliższym. To znaczy, ja nie latam to z chorągiewką, że i krzyczę, że jestem gej. Po prostu się nie ukrywam. Właśnie, właśnie. Ja zrozumiałem, że w moim życiu był tylko jeden homofob. To ja sam. To ja sam byłem homofobem. To ja zrobiłem krzywdę sobie, zrobiłem krzywdę kobietom, też kolegom, właśnie tym gejom na Ukrainie, kiedy paliłem ten klub gejowski. To właśnie ta homofobia w środku mnie, to ona przyczyniła krzywdy wielu ludziom. Ale teraz mówię, relacja z kolegami u mnie się nie zmieniła. Oni wiedzą. Nieraz z koleżankami chodzimy do klubu. Fajnie, no. To chyba najważniejsza przemiana w twoim życiu. To chyba pokonałeś tego demona. No najważniejsza. No zobaczymy, co dalej będzie. Jeszcze trzeba zmienić to wszystko na Ukrainie. Właśnie byłeś niedawno na Ukrainie, bo nie jest tak, że już nie chcesz wracać do swojego domu. Przyjeździem, tak. Nieraz przyjeździem na Ukrainę. Jak tam się czujesz teraz w tych Czerkasach? Jak chodzisz po tych ulicach, gdzie kiedyś chuliganem byłeś? Idę, chodzę ulicą, poznają babci, te chłopaki, już tam patrzysz na tych młodych chłopaków, już takie wujki powrastali. Jak chodziłem, poszedłem kiedyś do takiego sklepu jubilernego, oglądam wszystko, tak patrzę, a do mnie pani, która sprzedaje po angielsku, a ja po ukraińsku. O, a pan jest Ukrainiec? Mówię, no tak. Mówię, a dlaczego pani do mnie w języku angielskim? No to myślałem, że pan jakiś turystem jest. A dlaczego jestem turystem? Bo pana oczy się świecą. Mówię, obywatele Ukrainy nie się nie świecą. No już takie ludzie tam troszeczkę załamane, no. Ja tak chodzę jak turysta. Wszystko oglądam, wszystko jakieś nowe, dzikie, tak. Ale to strasznie bolesne to, co ona powiedziała, że Ukraińcom nie świecą się oczy, bo mają poczucie beznadziei. Tak. I naprawdę oni wszyscy takie czarne, taki w czarnych ubraniach, się nie uśmiechają. To tak jak wchodzisz w autobus, tam ktoś się uśmiecha, tam się uśmiecha. U nas by ktoś by tak był się uśmiechał, można byłoby pomyśleć, że walnięty troszeczkę jest. A tutaj nie, tutaj po prostu taka przyjaźń, jednego do drugiego. Kulturka, tam nie. No niestety. Czyli jak wracasz z Ukrainy teraz do Polski, to oddychasz pełną piersią i już to jest miejsce, gdzie ja chcę żyć. Tak. I już no, troszeczkę pojeździłem po Unii, zobaczyłem takie też miasta. Bardzo piękne i też, gdzie ludzie się uśmiechają. No, podoba mi się, kiedy jedzie człowiek w autobusie i po prostu się uśmiecha. No, szczęśliwy jest. No, to fajnie. To jest tak, jak chcielibyśmy żyć. Wśród ludzi, którzy są szczęśliwi, spełnieni, którzy nie narzekają, nie mają do siebie pretensji. Nie jest tak do końca w Polsce, bo też nie twórzmy takiego obrazu pełnej szczęśliwości, bo sam wiesz, że iskrzy i że ludzie także są bardzo mocno wkurzeni na siebie. I to się czuje. Tak jest. To wszędzie tak jest. To wszędzie. A z polityką polską to już tam dwa dzieciaka, bliźniaka pomiędzy sobą się biją. Jeden Krzysiek Tusk, drugi Krzysiek Kaczyński. No. To nawet już w rodzinach to też. No tak, to jest. A powiedz jeszcze, jak odebrałeś wybór waszego nowego prezydenta, komika, pana Zelenskiego? Zelenskiego. Oj, nie wiem. Nie wiesz. Duża to niewiadoma, bo widzę, że w tej chwili jesteś taki... To po prostu głosowali nie na niego, tylko głosowali na tego prezydenta, którego on grał w takim seriale ukraińskim. Tak, wiemy, że grał prezydenta w serialu. A nie było tak, że głosowali na niego głównie dlatego, że chcieli zmiany i głosowali przeciwko aktualnej władzy? Oprócz tych dwóch kandydatów, to było tam jeszcze 40 paru kandydatów. Ale zagłosowali na komika, na klauna. No.

Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antiukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach.